cezalandırabilir gücü olan. Ama fazilet, erdem nedir arkadaşlar? Affetmek. Ne diyor? Haklıyken diyor, tartışmayı bırakana ben neyi vaat ederim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cenneti vaat ederim. Tartışıyorsun. Ben tamam kardeşim. Ama seninle dünya için kavga edecek. Bırak. Bu acizlik değil. Aslında şeytanın sana vermiş olduğu kışkışlamadan dolayı sen ne yapıyorsun? Kışkırtmadan dolayı. Habire ondan söğüş horozu gibi saldırma. Hayır gerek yok kardeşim. Üstünlük olan bu, erdem olan bu. Diyor ki ayette وَلَا يَأْتَلِ اُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ. Para sahibi ve zenginlik sahibi olanlar var ya, yemin etmesinler diyor. Ebu Bekir diyor. اَنْ يُؤْتُ اُلِي قُرْبَى. Bu ayet yok sizin kitapta. اَنْ يُؤْتِ, yani bu ayetin başı. اَنْ يُؤْتِ اُلِي قُرْبَى. Akrabalara vermemek için yemin etmesinler. وَالْمَسَاكِينَ. Miskinlere, fakirlere. وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Allah yolunda hicret edenlere vermemek için yeminde bulunmasınlar ha diyor. Çünkü Ebu Bekir yemin ediyor. Vallahi vermeyeceğim buna. Bundan sonra yardım edeceğim diyor. Diyor ki Allah Teala. Şimdi bak kitapta bu ayet. Fel ya'fu. Affetsinler. Fel yaslahu. Ne yapsınlar? Vazgeçsinler ceza vermekten. Fela tuhibbun. Sizler istemez misiniz? Fel yagfirallahu lekum. Allah'ın size ne yapmasını? Gufran etmesini. Affetmesini. Affetme değil. Affetme af. Gufran etme demek. Gufran etme. Örtmesi. Örtmesi. Ayıbı örtmesi. Ayıbı örtmesini istemez misiniz? Ayıplarınızı örtmesini istemez misiniz? Vallahu, zira Allah gafurun rahim. Çok örtücü ve çok bağışlayıcıdır. O zaman Allah'ın bir affetme sıfatı var. Affeder. Yani cezayı hak ettiğin halde sana ceza vermez. İşte gufran, magfirah. Ne demek magfirah? Hatayı örtme sıfatı vardır. Hatayı ne yapar arkadaşlar? Örter. İşte Allah'ın sizin hakkınızda sizi affetmesi ve hatanızı örtmesi ister misiniz? O zaman sen de ne yapayım? O sana hata yapana karşı bağışlayıcı ol, affedici ol. Allah Teala'nın tevvab ismi var. Tevbeleri ne yapan? Kabul eden. Hatta ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste? Allah Teala sizin diyor günah işleyip tevbe etmesinden öyle sevinir. Bakın Allah Teala'nın bir sıfatı ne arkadaşlar? Mutlu olma, sevinme sıfatı. Öyle sevinir ki diyor, bu şuna benzer. Sizden birisi diyor çölde giderken devesiyle bugün işte araç düşün, boş arazide gidiyorsun. Diyor bir ağacın altına durup gölgelenmek için uyuduğunda gözlerini açar bakar ki devesi ne olmuş? Kaybolmuş. Sonra diyor işte uyur akar sakla bulamaz. Bir bakar birden devesi ne yapmış? Gelmiş. Tabi bu arada yaşadığı korkuları düşünün adamın çölde. Su yok. Aç kalır. Ölecek orada. Kuruyacak, ölecek. Bir bakıyor devesi tekrar kendine geri dönüyor. O adamın mutluluğu nasıl olur arkadaşlar? Bunu anlatamayız. Vasfedemeyiz. Yani bunu yaşamadan anlatılamaz bu. İşte Allah-u Teala'nın diyor daha çoktur bundan. Kulunun bundan yani tövbe etmesi Allah-u Teala'yı bu adamın üstüne gelen bu olaydan daha çok mutlu eder. Daha çok sevinir Allah-u Teala. O zaman arkadaşlar tevbe kabul eden kimdir arkadaşlar? Böyle aracılara, şeyhlere, efendilere, şunlara bunlara giderek Allah'la aranızdaki o yakın mesafeyi ne yapmayın arkadaşlar? Uzatmayın. Bir Allah Teala peygamberimizin dediği gibi sizlerden birisinin dineğinin boynundan size daha yakındır diyor yani. Bir hadise de bağırıyorlar tabiler. Bırakın yani. Aracılar koymayı bağırıyorlar. Allah'a mahsus ben diyor ki durun kendinize zulmetmeyin. Yani boğaz tellerinizi artmayın. Siz sağır işitmeyen birisine seslenmiyorsunuz diyor. Yani Allah Teala senin aklından geçirdiğini dahi ne yapıyor biliyor. Buradan kalkıp Adıyaman'a ne diyorsun sen? Yani oradaki şeyin aklı halana neye tutunuyorsun? Değil mi? Halbuki o tövbenin tövbeye neyi var? İhtiyacı var. O tövbenin bir tövbeye ihtiyacı var. Sen Allah'la arana bu manada aracı koymam. Diğer bir Allah'ın sıfatı arkadaşlar izzet sıfatı. İzzet. Arkadaşlar izzet üç manaya geliyor. İzzet. Allah'ın izzet. Aziz. Üstüne bu kelime var. İzzetli demek ne demek arkadaşlar? İzzetli. Bir. Şerefli. Allah yani buna ne deniyor?